जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। परम श्रद्धे संकीर्तनाचार्य पूज्य पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित दादाजी की जय। पूज्या श्री बाई जी की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाल भाष्यकार पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य रसिक पदरेणु हित कृपा मूर्ति श्री स्वामी हितदास जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्य श्री गुरुजी महाराज की जय। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, परम पवित्र मार्ग शीर्ष मास में गीता जयंती और दत्त जयंती के मध्यकाल में बड़ा उत्तम समय है। ऐसे पवित्र अवसर पर श्री शकुंतला फ्लोर मिल्स और श्री लाडली चक्की फ्रेट सैस आटा इस नाम से श्री लाडली लाल जी की कृपा से, पूज्य संतों की कृपा करुणा से, गुरुजनों की कृपा करुणा से एवं पूज्य श्री दादा एवं बाई जी के मंगलमय आशीर्वाद से आज इस अत्यंत पवित्र कार्य का शुभारंभ हुआ है, पवित्र क्षण में हुआ है और आकस्मिकी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिपाठी जी की कृपा यह सिद्ध करती है कि निश्चित यह कार्य अपने शुभारंभ में ही इतना अधिक शुभ और मंगलमय हो गया कि अब इसका निरंतर उत्कर्ष ही बढ़ेगा, निरंतर यह वृद्धि को प्राप्त होगी। सहसा हमें विश्वास नहीं हो पाया कि गुरुजी टोपा ऊपर था और ऐसे चादर ओढ़े थे, लेकिन जब एकदम निकट आए तो हमें कि गुरुजी आश्चर्य की बात है। तो ये जिनके चरणों में बैठकर हमें कुछ पढ़ने का सौभाग्य मिला, ऐसे पूज्य त्रिपाठी गुरुजी का भी मंगलमय दर्शन हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा है। यहाँ से हम लोग खेड़ी घाट जो नर्मदा तट पर अवस्थित है, ओंकारेश्वर के निकट श्री धूनी वाले दादाजी के 90वें समाधि दिवस पर वहाँ उत्सव था, उसमें उपस्थित थे और वहाँ से 26 तारीख को चलकर इंदौर रात में पहुंचे और कल गुना होते हुए रात्रि में अर्धरात्रि के समय दमोह पहुंचे। कल ही स्थापना पूजन आदि हो चुका था, सुंदरकांड का पारायण भी हुआ और आज इसका विधिवत शुभारंभ हो रहा है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आना तो वैसे हमको एक या दो मूर्ति को ही था, केवल इसी के लिए वृंदावन से आते तो अधिक से अधिक हमारे साथ दो मूर्ति होते, लेकिन इसमें गीता जी के सभी अध्याय हैं। गुरुजी 18 मूर्ति हम तो गिने भी नहीं, कल गंगादास जी ने गिने, बोले 18 हैं और सुबेरे बोले एक और बढ़ गया। अच्छी बात है, तो बढ़े हुए को विष्णु सहस्त्र नाम समझ लो। तो इस तरह से पूरी बड़ी जमात आई है, श्रद्धे पूज्य पिताजी भी खेड़ी घाट से भी आए हैं और गांव प्रस्थान कर रहे हैं। तो पूज्य दादाजी की कैसी कृपा पिताजी पर थी और कैसा हृदय से स्नेह था, वो वर्णन करना वाणी का विषय नहीं है। कोई गृहस्थ व्यक्ति उसकी प्रायः अपेक्षा ऐसी होती है कि हमारे लौकिक कार्यों में हमारे निकट संबंधियों की उपस्थिति हो, किसी का जन्म हो, किसी का विवाह हो, गृह प्रवेश हो, कोई मंगलमय उत्सव हो, अथवा राजद्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधव के अनुसार कोई विपत्ति का क्षण आवे तो उसकी उपस्थिति हो, कोई दुख का क्षण आवे, किसी के वियोग का क्षण आवे तो उसकी उपस्थिति हो, माने हमारे सुख दुख में वह सम्मिलित हो। तो कहते हमारी रिश्तेदारी निभेगी, नहीं तो नहीं निभेगी। लेकिन श्रद्धेय श्री दादाजी ने आज ही हमको ये पता चला, आज की कल रात में, कल श्रद्धेय संकीर्तनाचार्य श्री दादाजी ने पूज्य पिताजी को कहा कि हमारे यहाँ के लौकिक किसी उत्सव में आप नहीं आओ, हमें कोई असंतोष नहीं है। किसी के जन्म पर मत आओ, किसी के विवाह पर मत आओ, किसी के मरने पे मत आओ, किसी के जीने पे मत आओ, सब चलेगा, लेकिन कथा कीर्तन में आपकी अनुपस्थिति हुई तो हमारी आपकी रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी। उस संबंध से दादाजी और आप दोनों संबंधी ही हैं, समसंबंधी देखे हम आज। लेकिन इतनी बड़ी बात कहना, किसी गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा कहना कि हमारे लौकिक कार्यों में आपकी उपस्थिति की हमें अपेक्षा नहीं है, हमारे घर में संत महापुरुष पधारें, कथा कीर्तन हो तो आपकी उपस्थिति आवश्यक ही है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने 12 वर्ष लाडली लाजी की सन्निधि में, दादाजी की मंगलमयी उपस्थिति में संपूर्ण श्रीमद् भागवत और संपूर्ण श्रीमद् भक्तमाल की कथा 12 वर्ष में कही। प्रत्येक शारदीय नवरात्रि में महाराज जी आते थे और 8 घंटे नित्य प्रवचन गुरु जी, तो आदि अंत में केवल जयकार, बाकी संगीत तो दूर दूर तक था ही नहीं कि संगीत क्या है। आंख मूंद कर महाराज जी कथा कहते थे। श्री दादाजी ने पूज्य महाराज जी को पहचाना और महाराज जी ने दादाजी को पहचाना। ऐसे पूज्य दादा जिनका सारा जीवन अत्यंत निष्काम और निसंकल्प अवस्था में, परिवेश से गृहस्थ और हृदय से शरीर संसार से पूर्ण विरक्त, आपके पूज्य पिताजी श्री, आप चार भाई हैं, आपके पूज्य पिताजी पंडित श्री शिव शंकर जी दीक्षित, कान्यकुब्ज विप्र हैं, और दादाजी का जीवन क्या कहना, कैसा अद्भुत जीवन था। इतना ही समझ लीजिए गुरुजी कि इस काल में यदि नाभाजी भक्तमाल लिखने बैठते तो जैसे उन्होंने महान भक्तों के चरित्र लिखे, नरसिंह मेहता आदि भक्तों के चरित्र लिखे। इस युग में यदि नाभाजी लेखनी उठाते तो दादाजी का नाम जरूर लिखते। इस कोटि के भक्त पूज्य दादाजी और उन्हीं के दिए हुए संस्कार पूरे परिवार में है, छोटे छोटे बालक बालिकाओं में है। अब रात्रि को हम लोगों को विश्राम में जाते जाते 1 बज गया, लेकिन 1:30-2 बजे तक तो ये सब जग रहे थे। और महात्माओं का 4 बजे उठना शुरू होता है, तो हमारे हरदेव बाबा 4 बजे ही बाहर निकले, हम तो खैर 5 बजे के बाद, क्योंकि रात्रि को अतिकाल हो गया था, 5 बजे के बाद स्नान में गए। तो देखा सब तैयार थे, अपनी अपनी सेवा में तैयार थे, और 6 बजे से ही सुंदर महामंत्र का कीर्तन शुरू हो गया। ऐसे संस्कार संपन्न, धर्म सदाचार संपन्न सद्गृहस्थों के लिए ही यह पंक्ति प्रसिद्ध है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। ऐसे ही महानुभावों के लिए भगवान ने कहा है, गृहेश्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। भागवत के 4th स्कंध में प्रचेताओं को भगवान ने ये बात कही। यद्यपि व्यवसाय यह ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, नौकरी भी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो वो भी ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, केवल कृषि भी ब्राह्मण वृत्ति नहीं है। ब्राह्मण वृत्ति तो शास्त्र में जो विहित है वही है, लेकिन इस समय जो परिस्थिति है गुरुजी, वो आपद धर्म की स्थिति है। और ऐसा शास्त्र में उल्लेख है कि संकट के काल को देखकर, समय की काल की परिस्थिति को देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणोचित धर्म का पालन करते हुए, संध्या गायत्री आदि की उपासना निष्ठा श्रद्धा पूर्वक करते हुए, आहार विचार आचरण की शुद्धि का पूरी सावधानी से पालन करते हुए, यदि उसकी वृत्ति संकट में है तो वह क्षात्र धर्म को स्वीकार करके, क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करके भी, अर्थात सेना आदि में भर्ती होकर भी अपनी वृत्ति का निर्वाह कर सकता है। इसी तरीके से गृहस्थाश्रम के निर्वाह की स्थिति हो, क्योंकि हम लोग सब जो है ना, सेवा लेने वाले हैं, सेवा करने वाले नहीं हैं। सेवा करने वाले तो आप लोग ही हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम का पोषण भी गृहस्थ के द्वारा होता है, वानप्रस्थी का पोषण भी गृहस्थ के द्वारा होता है, और चतुर्थाश्रमी का पोषण भी गृहस्थाश्रमी के द्वारा होता है। सबकी सेवा करने वाला श्रेष्ठ होता है, सेवा लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। तो सबकी सेवा करने के कारण गृहस्थ को श्रेष्ठ कहा गया। और सेवा में व्यक्ति वस्तु पदार्थ द्रव्य सबकी आवश्यकता है, सबकी अपेक्षा है। तो हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती रहे, कीर्तन कथा होता रहे, अतिथि सत्कार होता रहे, माता पिता गौ ब्राह्मण इनकी सेवा होती रहे, समाज और राष्ट्र की भी सेवा होती रहे, इस सब के लिए आवश्यक है कि हमारी प्रवृत्ति के सुरीत्या संपादन के लिए अर्थागम हो, धनागम हो, इसकी आवश्यकता है। और इस स्थिति में यदि ब्राह्मण व्यापार वृत्ति का भी आश्रय लेकर के वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर के भी अपने धर्म और सदाचार को सुरक्षित रखता है, सबका सत्कार करता है, तो वर्तमान युग की परिस्थिति के अनुरूप उसे दोषपूर्ण नहीं कहा जाएगा। वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, अब हम तो कह रहे हैं सिलुंच वृत्ति से निर्वाह करो, होगा सिलुंच वृत्ति से निर्वाह? गुरुजी बेटा बेटियों के ब्याह होने मुश्किल हो जाएंगे, होंगे ही नहीं, तो अब आपकी प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाएगी, आपकी परंपरा ही खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वर्तमान समय में सिलुंच वृत्ति से निर्वाह की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उससे किसी का निर्वहन संभव हो इसमें थोड़ी कठिनाई है। हाँ, इतना अवश्य है कि द्विजाति को ऐसे कार्यों को करके धन नहीं कमाना चाहिए जो उसके लिए निषिद्ध हैं। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बड़े विलक्षण महापुरुष थे, हाथरस के एक पंडित जी आए तो महाराज उनको सब याद रहता था, कहो छोरा कहाँ काम कर रहे हैं, तो सब सबकी कुशल पूछते थे, सबका नाम लेते थे। तो उन्होंने कहा कि एक छोरा को तो हमने एजेंसी खुलवा दी। क्या होती है एजेंसी? बोले तो महाराज बड़ी दुकान होती है, उसका लाइसेंस मिल जाता है। काय की दुकान? कौन चीज की दुकान? बोले बाटा कंपनी की दुकान। क्या होता बाटा कंपनी? महाराज जूता चप्पल की दुकान। है तेरी जहरे तेरे, रे राम राम। ब्राह्मण जूता चप्पल की दुकान करेगा तो जूता चप्पल की दुकान वाला क्या करेगा, भागे आपसे? महाराज बहुत मुश्किल से मिली है एजेंसी। बोले भाई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, कम से कम ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध आटा देने वाला जो काम है, जिससे भगवान को भोग लगेगा, माता पिता गौ ब्राह्मण अतिथि सबका सत्कार होगा। गुरुजी अन्न के लिए लिखा अन्नदा प्राणदा प्रोक्ता, अन्नदाता प्राणदाता है, क्योंकि कलौ अन्नगत प्राणः, कलयुग में प्राण अन्नगत हैं। इसलिए अन्नदान प्राणदान का यह कार्य हो रहा है और हमें ऐसा विश्वास है भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, कि इस शकुंतला फ्लोर मिल्स के माध्यम से जो भी लाभ होगा उससे लाडली लाल जी के सहित उनकी प्राणपारी गैया, ब्राह्मण संत दीन दुखी अतिथि सबका सत्कार होने वाला है। तो क्रिया सामान्य भी हो किंतु उस क्रिया का उद्देश्य अत्यंत पवित्र हो तो सामान्य क्रिया भी उस साधना की परिधि में आ जाती है। तो ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर के यह कार्य का शुभारंभ हुआ है। शताब्दी महोत्सव में हम आए थे तो इस स्थल को आपने दिखाया था, देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और गुरुजी दो कार्य बड़े अच्छे आरंभ हुए, एक तो दादाजी के नाम से गौशाला और बाई के नाम से शकुंतला फ्लोर मिल्स, ये बहुत अच्छा हो गया। और बाई ने जीवन भर दादा की सेवा की तो दादाजी की गौशाला की गौ माता के लिए चोकर की व्यवस्था हो गई। अब चोकर किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अभी कितनी गैया हैं? 350 गोवंश अभी है जिनकी आप लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये सब गौ ब्राह्मण संत की सेवा के लिए ही है और ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर के जो कार्य हो रहा है उसकी निश्चित ही वृद्धि होगी। इसका प्रमाण है कि एक दो मूर्ति को आना था तो 18 मूर्ति आए, पिताजी भी सहज ही आए। और सबसे सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री त्रिपाठी गुरुजी जिन्होंने हमें बड़ी कृपा पूर्वक पढ़ाया है श्री रंगलक्ष्मी विद्यालय में, उन गुरुजी की मंगलमय जो उपस्थिति है वह मेरे लिए भी अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। हमारे जय जय सरकार के कृपा पात्र छोटे सरकार, उनकी याद ही हम सवेरे याद किया था, फिर यहाँ आकर याद किया और याद करने के 5 मिनट के अंतर में ही आपका मंगलमय दर्शन हुआ, जो गंगादास जी के बगल में बैठे हैं। ये बहुत, अब इनकी बड़ाई करेंगे तो इनको बहुत संकोच होगा, इसलिए हम संकोच में इनको नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन सदगुरु हो तो जय जय सरकार के जैसा हो और गुरु चरणों में समर्पित शिष्य हो तो ऐसा, ऐसी गुरु निष्ठा। हम तो आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप कृपा करें हमारे हृदय में भी गुरु निष्ठा जगे, सदगुरु के प्रति प्रेम जगे। भौतिक जगत हो अथवा आध्यात्मिक जगत, सदगुरु की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लोक परलोक दोनों में परम हित सदगुरु की कृपा ही करती है। हमारे जय जय सरकार को भी हम प्रणाम करते हैं, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं और ये खूब वृद्धि को प्राप्त हो ऐसी लाडली जी से प्रार्थना करते हैं। और एक बात हमारे यहाँ आते ही मन में आई, इसको भी हम कह दें, वो ये आई कि वर्ष में 9 दिन का एक अखंड यहाँ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दादा को प्रसन्नता इसी से होगी और लाडली लाल जी अपने मिल्स में 9 दिन विराज के देख लेंगे कि हाँ ठीक ठाक सब चल रहा है कि नहीं, तो उनको 9 दिन यहाँ निवास का अवसर मिल जाएगा। भगवान नाम से ऊंची कोई वस्तु नहीं है, नाम ही सर्वोपरि है। तो ये हमारे आते ही मन में, जब स्विच दबाया तब ही हमारे मन में यही संकल्प आया कि 9 दिन का अखंड कीर्तन होना चाहिए। और भगवान ने समय निकाला तो उस 9 दिन में 1-2 दिन के लिए हम भी आ जाया करें, तो कीर्तन में उपस्थिति, सत्संग में उपस्थिति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ खूब खूब मंगल कामना करते हुए पूज्य श्री त्रिपाठी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री लाडली लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज श्री शकुंतला फ्लोर मिल में श्री लाडली चक्की सेट आटा के परिसर में पूज्य श्री जय जय सरकार के कृपा पात्र श्री छोटे सरकार सभी पूज्य संत पिताजी सभी गणमान्य आप सब इस उद्घाटन समारोह का भाषण तो हो गया प्रवचन हो गया आशीर्वचन कहो भाषण कहो प्रवचन कहो हमने भी बोल दिया और श्री त्रिपाठी गुरुजी ने भी बड़ी अच्छी शैली में उन्होंने समय के अनुरूप चर्चा किया। कल का दिन पूरा प्रवास में गया तो विनय पत्रिका का जो क्रमशः प्रवचन हो रहा है वो कल नहीं हो सका और ये कुछ दिखाते तो वो यात्रा में ही रहे आए बीच में कहीं ठहरे तो फिर उसको दिखाने वो हो नहीं पाया। तो सामने बैठे हुए लोग तो बहुत थोड़े हैं। जब से ये क्रमशः शुरू हुआ है तब से पूरे देश में और पूरे विश्व में YouTube सब जगह है तो लोग ग्रंथ खोलकर बैठते हैं हजारों की संख्या में और वे देखते हैं। एक भी दिन बीच में किसी कारणवश नहीं होता है तो मलुक पीठ के कार्यालय में इतने फोन आते हैं कि लोगों को फोन उठाना बंद करना पड़ता है। क्या कारण हो गया आज क्यों नहीं आज क्यों नहीं आज क्यों नहीं। तो आज भी समय तो करीब करीब पूरा हो रहा है लेकिन ये सत्संग भी मिला जुला करके दिखा दिया जाएगा। जो कुछ है सब भगवत चर्चा ही है। तो नियम की पूर्ति करते हुए एक पद की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं और फिर दो दिन तीन दिन ललितपुर में तीन दिन की चर्चा ललितपुर में होगी और पांच दिन की चर्चा लिधौरा में लक्ष्मण मंदिर होगी फिर तीन दिन की चर्चा ओरछा में होगी फिर चित्रकूट में चर्चा होते हुए वृंदावन। इस तरह की यात्रा है और हमारे ठाकुर जी की बस है। बस भी है एक तरह का कमरा भी है आश्रम भी है छोटा मोटा उसमें एक अटैच रूम में जो व्यवस्थाएं होते हैं वो सारी व्यवस्थाएं उसमें हैं तो इसलिए चलता फिरता घर है उसमें धीरे धीरे अपने आराम से चल रहे हैं। ये थोड़ा यात्रा की व्यस्तता हो जाती है अन्यथा कहीं भी ढाई तीन घंटे बैठ करके और सुख लिया जा सकता है सत्संग का। अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा करें। खेड़ी घाट में 26 तारीख को 127 तक पद की चर्चा हुई थी। आज विनय पत्रिका के 128वें पद की चर्चा हम करेंगे। हिंदी का पद है, आप लोग श्रवण करके चाहें तो दोहरा भी सकते हैं। बहुत सुंदर पद है। सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिर स्नेह सहित सीतापति, राम चरण तजी नाहीन आन गति, राम चरण तजी नाहीन आन गति, राम चरण तजी नाहीन आन गति, राम चरण नाहीन आन गति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, जप तप तीरथ योग समाधि, जप तप तीरथ योग समाधि, जप तप तीरथ योग समाधि, जप तप तीरथ योग समाधि, कलिमति बिकल ना कछु निरूपाधि, कलिमति बिकल ना कछु निरपाधि, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, करतहु सुकृत ना पाप सिराही, करतहु सुकृत ना पाप सिराही, रकत बीज जिमी बाढ़त जाही, रकत बीज जिमी बाढ़त जाही, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, सुमिरु स्नेह सहित सीतापति, हरति एक अघ असुर जाली का, अघ असुर जाली का, हरति एक अघ असुर जाली का, हरत एक असुर जाली का। तुलसीदास प्रभु कृपा काली का, तुलसीदास प्रभु कृपा काली का, तुलसीदास प्रभु कृपा काली का, तुलसीदास प्रभु कृपा काली का। सुमेरु सनेह सहित सीतापते, सुमेरु सनेह सहित सीतापति, राम चरण तजी नाही न आन गति, राम चरण तजी नाही न आन गति। सुमेरु स्नेह सहित सीतापते, सुमेरु स्नेह सहित सीतापति। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज अभी पदों में अपने मन को ही संबोधित कर रहे हैं। जैसे 124वें पद में जो निज मन परिहरे विकारा, फिर 125वें पद में मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, इसमें फिर 126 में मन मेरे मान ही सिख मेरी, फिर 127वें पद में मैं जानी हरि पद रत नाही, सपने उन्हीं विराग मन माही। सब जगह मन को केंद्रित करके लक्षित करके तुलसीदास जी बोल रहे हैं। यहाँ वे अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मन, भगवत कृपा से धर्म प्राण भारत वर्ष की धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म की सफलता प्रदान करने वाला संत सद्गुरु का चरणाश्रय प्राप्त कर और मानव जीवन को धन्याति धन्य बनाने वाला सत्संग प्राप्त करके तुझे यह बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए कि अरे मन, तेरा परम हित तेरा परम कल्याण श्री राम जी के स्मरण में ही है। तू श्री राम जी का स्मरण कर। कैसे करें स्मरण? तो स्मरण की विधि है स्नेह सहित, प्रेम के सहित करो। यद्यपि यह बात सही है कि कि गोस्वामी जी ने नाम वंदना प्रकरण में बालकांड में कहा भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। ये उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि तेरा नाम लेना तो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येवहि पावकः, यह अग्नि है जलाएगी, यह जानकर स्पर्श करो, अथवा यह अग्नि नहीं है ये ज्ञान न हो और स्पर्श हो जाए तो भी अग्नि तो जलाएगी। तो भाव से अभाव से आलस्य में प्रमाद में कैसे भी भगवान के नाम के पवित्र अक्षर तेरी वैखरी वाणी से यदि प्रकट हो गए तो उसका लाभ तो तुझे मिलेगा ही, धोखे से भी एक नाम निकल गया वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं, उसका लाभ मिलेगा। हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वही पावकः, पुराण में पद्म पुराण में लिखा है। संपूर्ण पापों का हरण करने के कारण भगवान का नाम हरि है, उनके नाम का हरि नाम कहते हैं, सब कुछ हरण करने वाला, बिना इच्छा के अग्नि को छूने वाला भी जल जाता है, बिना इच्छा कामना के भी नाम मुख से निकल गया तो भी वह निष्पाप हो जाएगा। लाभ तो तुझे मिलेगा प्रमाद पूर्वक नाम लेने से भी, लेकिन नाम में जो अनंत प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, उस नाम प्रेम रस का अनुभव तुझे नहीं होगा। नाम कैसा है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नाम के संबंध में कह रहे हैं, नाम कैसा है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम संकीर्तन जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है, ये चित्रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला है। चित्त की मलिनता को दूर करने वाला है। और कैसा है? संसार में लगी हुई भयंकर जो अविद्या की आग है, राग द्वेष की आग है, उसको बुझा देने वाला है। बहुत ध्यान से सुने, संसार का राग द्वेष तो आप नहीं मिटा सकते, मिटा सकते हो क्या? नहीं मिटा सकते। संसार चलेगा ही नहीं, इसी का नाम तो संसार है, आप मिटाएंगे कैसे? संसार का राग द्वेष आप नहीं मिटा सकते हैं, ये राग द्वेष की ही आग लगी हुई है, इसे आप नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन आप अपने हृदय की राग द्वेष की अग्नि को शांत कर सकते हैं, उसे आप जरूर बुझा सकते हैं। और आपके हृदय की आग बुझ गई, आप रागद्वेष रहित हो गए तो अत्यंत दुखमय क्लेशमय संसार भी आपके लिए सुखमय हो जाएगा, क्योंकि यह भगवान का लीला विलास बन जाएगा। संसार बाहर नहीं है, बहुत ध्यान से सुने, संसार बाहर नहीं है, भीतर है, इसलिए बाहर दिख रहा है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को यही बात बताई है। जो हमारे सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी हैं, और हमारे भारतवर्ष की पवित्र जो जैन परंपरा है उस परंपरा के भी प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर है। वे अपने उपदेश में कह रहे हैं कि हे पुत्रो, तुम्हारे हृदय में संसार घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हें बाहर संसार दिख रहा है। तुम अपने आत्म स्वरूप को ठीक से पहचान जाओ, आपको अपना बोध हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए, और आपके भीतर का संसार उजड़ जाए, तो बाहर भी अपने आत्मा के अतिरिक्त आपको दूसरे किसी तत्व की अनुभूति नहीं होगी। और संभवतः जैन मत के आचार्यों ने इसी को केवल ज्ञान कहा, कैवल्य का ही अपभ्रंश है केवल, केवल माने एक अपने आत्मा का बोध, अपने स्वरूप का बोध। तो आप अपनी भाषा में चाहे जो कुछ कह लें, तात्पर्य यह है कि आत्म सुख की अनुभूति से जो वंचित हैं, उन्हीं को इस दुख में संसार की प्रतीति होती है। जिनका रागद्वेष मिट चुका है, जो अपने आत्मा का ही दर्शन पूरे विराट में कर रहे हैं, ऐसे क्षमा दया करुणा सत्य अहिंसा तितिक्षा समता आदि दिव्य गुणों से अलंकृत जो महात्मा हैं, उनको तो सी राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो बाहर का संसार तो नहीं मिटा सकते, पर भीतर का संसार मिटा सकते हो। राग द्वेष इसी का संसार बना हुआ है, इसको मिटा दो तो बाहर का संसार मिट जाएगा। तो भगवान का नाम राग द्वेष की आग को बुझाने वाला है, अर्थात संसार के क्लेश का समन करने वाला है, क्लेश रहित बनाने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, कल्याण की चांदनी का विस्तार करने वाला है नाम हरि नाम। भयंकर जेठ में घाम पड़ता है, धूप होती लपट चलती है, और आकाश स्वच्छ होता है, और पूर्णिमा का चंद्रोदय हो जाए, खूब तारा मंडल दिखे और ठंडी ठंडी बयार बलने लग जाए, तो दिन भर का ताप चांदनी के आह्लाद में समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अविद्या माया का पाप ताप संताप भगवान के स्मरण रूपी चंद्र जैसे नष्ट हो जाता है। और विद्या रूपी बधु का तो जीवन ही नाम है। आप संपूर्ण शास्त्रों के पंडित हो गए हैं पर भगवान के स्मरण में आपका प्रेम नहीं है तो आपकी विद्या बधु सौभाग्यवती नहीं है। विद्या बधु का जीवन धन तो नाम है, विद्या बधु जीवनम। गुरु नानक देव जी महाराज का एक दोहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। विद्यावधु जीवनम। व्याकरण के एक विद्वान ऋषि थे, उनके गुरुजी बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि ही थे। तो उनके मन में आया कि मेरा शिष्य बहुत बड़ा विद्वान हो गया है, तमाम ग्रंथ इसने लिख दिए हैं, इसी शब्दों के जाल में फंसा रह जाएगा, कभी राम राम करेगा कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब हो गया पंडिताई वाला काम, अब राम राम करो, दंडोत कर लो इसको, अब बस अंतर्मुख हो जाओ, राम नाम जपो, सब काम छोड़ो, राम राम करो। तो पंडितों का स्वभाव तर्क करने का होता है, तो उन्होंने तर्क करते हुए कहा, अरे गुरुजी क्या कह रहे हैं आप, राम राम करो, राम राम करो। अरे हम तो जो है एक ही बार बोल देंगे रामा, राम शब्द से बहुवचन में क्या बनेगा, रामह रामऊ रामाह, एक साथ ही बोल देंगे रामाह, तो रामाह माने संख्या तो है ही नहीं, अनेक राम नाम हो गए, उसी से हो जाएगा। अब माला लेके गिनती करें कि हजार, एक लाख और एक हजार और 108, ये क्या, हम तो बोल देंगे रामा। तो गुरुजी की बात को काट दिया, नाम की खिल्ली उड़ा दी। तो गुरुजी दुखी हो गए, कुछ बोले नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने कही, बेटा हम तो चाहते थे कि तुम्हारी विद्या सफल हो जाए, लेकिन तुम्हारी भगवत स्मरण में प्रीति नहीं है, लगता है इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी तुमको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। और वे भारतवर्ष के महान विद्वान ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए मरने के बाद। आप जानना चाहें तो उनका नाम भी हम ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, आपके मन में अन्यथा भाव नहीं आना चाहिए। वैयाकरण सिद्धांत कौमदी जैसे ग्रंथ को लिखने वाले पंडित भट्टोजी दीक्षित, महापंडित भट्टोजी दीक्षित, शब्द कौस्तुभ जैसे व्याकरण के ग्रंथ को लिखने वाले भट्टोजी दीक्षित मरने के बाद भजन न करने के कारण ब्रह्म राक्षस शरीर में चले गए। रोने लगे, बोले गुरुजी, बोले अब तो क्या है, किसी को पढ़ा दोगे और फिर राम राम करोगे, मुक्त तो राम राम से ही होगे, क्योंकि बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल, अपेल सिद्धांत है, राम राम तो करना पड़ेगा। चाहे देखो ऐसे करके नाक पकड़ो और चाहे सीधे नाक पकड़ो, तो आप यदि बुद्धिमान हैं तो कैसे नाक पकड़ना चाहेंगे, सीधे पकड़ेंगे, काय को घुमा के नाक पकड़, नाक पकड़ना तो पकड़ना ही है अंत में, सीधे नाक क्यों न पकड़ी जाए, सीधे सीधे नाम का आश्रय क्यों न लिया जाए। और भट्टोजी दीक्षित ने अपना ज्ञान जब वरदराजाचार्य को पढ़ाया, उस योनि से मुक्त होकर राम नाम के प्रभाव से उन्हें दिव्य साकेत प्राप्त हुआ। कहने का आशय हमारा यह है कि आपका शास्त्र ज्ञान भी सार्थक तब है जब आप शास्त्र ज्ञान के बाद भजन में लग जाएं, कीर्तन में लग जाएं, नाम जप में लग जाएं, नहीं तो आपका पढ़ा लिखा सब सब बेकार हो गया। ढाई अक्षर नहीं पढ़ा और सब पोथी पत्र पढ़ लिए तो सब बेकार हो गया। प्रेम में ढाई अक्षर है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो जाए। विद्यावधु जीवनम, और कैसा है आनंदाम्बुधिवर्धनम। अम्बुधि माने समुद्र होता है, भगवान नाम आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। जब हिलोरे लेता है तो छलकता है, नाम में प्रेम जगता है तो नेत्रों के मार्ग से वो समुद्र छलकता है, बहता है समुद्र। और कैसा है पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिपदम, प्रत्येक मात्रा में, प्रत्येक अक्षर में परिपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है नाम। और कैसा है नाम, शरीर का स्नान तो गंगा यमुना आदि के जल से होगा, नर्मदा सरयू बेतवती के जल से होगा, लेकिन आप अपने आत्मा का स्नान कराना चाहते हैं, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना चाहते हैं, तो आपके अंतःकरण का स्नान कीर्तन है। इसलिए खूब गंगा यमुना जी में नहा लिए, कीर्तन में प्रेम में बैठ करके विभोर नहीं हुए तो आपका स्नान नहीं हुआ, बाहर का स्नान हुआ भीतर का नहीं हुआ। और ये नाम गंगा कैसी है जानते हैं, गंगा यमुना नर्मदा सरयू वेत्रवती आदि पवित्र नदियां, इनमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट नहीं होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं पाप नष्ट होते हैं, पर नाम गंगा में स्नान करने वाले के पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो भाई का दोहा, सहज श्वास तीर्थ बहे, ये तीर्थ है नाम, सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय, पाप पुण्य दो उजरे, हरि पद पहुंचे जाए। मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने के लिए पुण्य से भी रहित होना पड़ेगा। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। अरे भाई बंधन तो एक जैसा है, चाहे लोहे की सांकल से बांधो और चाहे सोने की सांकल से बांधो, बंधन तो बंधन है। पाप का फल नरक में भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों से बचोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। अंतःकरण को निर्मल करने वाला नाम है, स्नान है भीतर का स्नान नाम। इसीलिए दादाजी का ये काम हमें बड़ा अच्छा लगता था। जब जब शारदीय नवरात्रि में महाराज जी के साथ आते तो सवेरे 4 बजे से महामंत्र का कीर्तन शुरू हो जाता था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे। ऐसी प्यारी प्यारी धुन सवेरे से दादा बोलते थे और स्वयं डूबते थे और सबको डुबाते थे। ये है भीतर का स्नान। पहले भीतर का स्नान हो जाए तब बाहर का स्नान करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बाहर से तो खूब धो मांज लिया, भीतर से नहीं नहाए तो बेकार। बाहर भीतर दोनों स्नान जरूरी हैं। पहले भीतर वाला कर लो फिर बाहर वाला, तो जब इच्छा हो तब कर लेना। वैसे तो अच्छा है जल्दी नहाना, लेकिन बाहर वाले में लेट लपेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भीतर वाला स्नान एकदम ब्रह्म वेला में होना ही चाहिए। ऐसा नाम। तो अब हमने तो नाम की इतनी विशेषताओं का स्मरण किया। महाप्रभु चैतन्य जी के शब्दों में, पर हमें तो उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं अनुभूति हो पा रही है? कि हम नाम कीर्तन करते तो हैं, नाम जप करते तो हैं, पर स्नेह सहित नहीं करते हैं। इसलिए नाम के परिपूर्ण रस का स्वाद हमें मिले, इसके लिए हम प्रेम में डूब करके नाम करें। गिनती पूरी करने का विचार मत रखो कि जल्दी जल्दी सर सर सर सर सर सर सर सर सर करके इतना लाख इतना करोड़ जपना, नहीं। कम जपो लेकिन खूब प्रेम से राम श्री सीताराम श्री सीताराम, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात, ऐसे जपो स्नेह सत, जैसे भरत जी जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग, आदर पूर्वक जपते हैं, स्वाद ले ले करके जपते हैं। कल थोड़ी देर के लिए बीना में एक प्रेमी भक्त हैं हरदेव जी, उनको वहां तो कुछ दूसरा नाम लेते हैं क्या है? उनको नाम महाराज बोलते हैं, लेकिन नाम उनका हरदेव जी है। तो मुश्किल से 5-7 मिनट हम भी वहां ठाकुर जी का दर्शन करने गए। इतने प्रेम से कीर्तन कर, इसको कहते स्वाद लेकर कीर्तन करना। हम आपको क्या कहें, पूरे दिन की थकान 5-7 मिनट में दूर हो गई। अब इधर पहुंचना था, इधर इशारा कर रहे थे 12 बज जाएंगे कोई खाएगा नहीं, वहां ब्यारू सब ठंडी हो जाएगी, और जाने क्या क्या बना है लाडली लाल जी के दरबार में। लाडली लाल जी भी सो नहीं रहे थे, जग रहे थे 12 बजे रात तक, वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उधर भी आना था। ये है नाम के स्वाद की अनुभूति, नाम का स्वाद मिले। नाम का स्वाद मिले ये कैसे पता चलेगा? नयनं गलद सुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब ऐसा अवसर आएगा आपका नाम लेते ही नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाए, कंठ भरावे हृदय भरावे, शरीर रोमांचित हो जाए। भगवान ऐसी पवित्र अवस्था हमारे जीवन में कब आएगी? इस अवस्था का आना ही नाम का स्वाद है। ये स्नेह सहित नाम जपने से ही होगा। आप श्री अयोध्या जी गए, श्री हर्षण कुंज सरकार का आपने दर्शन किया, उनकी सेवा पूजा को देखा। जब ठाकुर जी की जो पान ही है सिंहासन पर विराजमान करके चित्र छवि उनका पूजन करते थे और कीर्तन होता था, दास ने अनेकों बार दर्शन किया। सरकार के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहती ही रहती थी। ये है स्नेह सहित, ये है नाम का स्वाद, ये है नाम का स्वाद। अब ध्यान दें, बात को स्पष्ट करने के लिए कहा सुमिरि स्नेह सहित सीतापति। सीतापति क्यों कहा? ये कह देते सुमिरि स्नेह सहित श्री रघुपति, ये कह देते, छंद भंग तो नहीं होता, पद गाने में भी कोई अटपटा नहीं लगता, लेकिन रघुपति न कह करके सीतापति क्यों कहा? देखो स्मरण तो सब करते हैं, पर श्री जानकी जी जैसे प्रेम से रघुनाथ जी का स्मरण करती हैं, वैसा स्मरण तो उनके जैसा कोई दूसरा कर नहीं सकता। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। ऐसे नाम का जप करती है राधा रानी, जिस भाव से कृष्ण नाम का जप करती हैं, उसी भाव को कहते स्नेह सहित। इसलिए सुमिर स्नेह सहित राधापति और सुमिर स्नेह सहित सीतापति। राधा रानी जैसे अपने पति का नाम लेती हैं, कृष्ण कृष्ण जप कर रोती हैं, कृष्ण कृष्ण कहकर रोती हैं, जानकी जैसे राम राम कह करके रोती हैं, ऐसे तुम प्रेम से जपो। तो सीतापति कहने से जानकी जी जिस अनन्य भाव से तदाकार होकर तन्मय होकर प्रेम पूर्वक जपती, ऐसे जपो। कैसे जपती हैं जानकी जी? माला से जपती हैं? माला से जपने का निषेध नहीं हम कर रहे हैं, जरूर जपना चाहिए, पर वे जो जपती हैं वही उनका मनोरथ है। तो भगवती गौरी क्या बोलती हैं? मन जाहि राचहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। क्योंकि स्नेह पूर्वक स्मरण किया जा रहा है रघुनाथ जी का, इसलिए स्नेह जानत रावरो। वो मिलेंगे, करुणा निधान मिलेंगे। हाँ, ऐसे तुम जपो कि हम जप नहीं करेंगे और कुछ कर लेंगे। बोले यदि और कुछ करने के विचार में हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि राम चरण तज नाहिन आन गति, प्रभु श्री राम के चरण कमलों को छोड़ करके तुम्हारी दूसरी कोई गति नहीं है। क्यों गति नहीं है? क्योंकि ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाभिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा भी जिन चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवती महालक्ष्मी जिन चरणों का आश्रय लेती हैं, उन चरणों को छोड़ करके ब्रह्मा और शिव के लिए भी कोई गति नहीं है तो तुम्हारे लिए दूसरी गति कहाँ होगी? इसी गति के बारे में उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही भजही तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। राम ही भजही तात शिव धाता, पावर मनुष्य की क्या चले, हमें तो जपना ही चाहिए, क्योंकि राम जी के चरणों को छोड़ करके दूसरी गति नहीं है। स्कंद पुराण में क्या लिखा है, याद है नहीं याद है? बहुत सुंदर श्लोक है, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात्रश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं बशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रया। क्या स्पष्ट लिखा है भगवान व्यास ने, रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई दूसरी गति नहीं है। राम जी के चरणों को त्याग करके दूसरी गति नहीं है। गति क्यों नहीं है? बहुत गति है, आप कैसे बोल सकते हो। अब मन से तुलसीदास जी का संवाद हो रहा, मन कह रहा क्या गति नहीं, अरे हमने तमाम शास्त्रों को पढ़ा है, जबकि बड़ी भाई महिमा है, गीता जी में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने, जब से सिद्धि होगी जब से सिद्धि होगी जब से सिद्धि होगी। भगवान ने गीता में कहा यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, हम जप कर लेंगे। तुम कहते राम जी के चरणों को छोड़ के गति नहीं है, इसलिए स्नेह पूर्वक सीतापति का भजन करो। अरे नहीं करेंगे हम तो जप कर लेंगे किसी भी मंत्र का। तपस्या की बड़ी महिमा है, तपते अगमन कछु संसारा, आप जो चाहो सो तपस्या से आपको मिल जाएगा। तपल से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, शास्त्रों में लिखा है। योग समाधि भी एक साधन है, भगवान जाने समाधि लगे न लगे, आंख मूंद के फोटो तो आप खिंचा ही सकते हैं कि हमारी समाधि लग गई, भीतर मनी राम किस हालत में है तो भगवान जाने, लेकिन आंख मूंद के आप फोटो तो समाधि की खिंचा सकते हैं। और योग के नाम पर बहुत अधिक धन संग्रह भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी चला सकते खोल सकते हैं, बड़े बड़े प्रकल्प भी चला सकते हैं आप, लेकिन जिस योग से शरीर संसार की अहंता ममता का वियोग होता है, वो वियोग तो बिना भगवान की शरणागति के बिना प्रेम पूर्वक राम राम किए संभव नहीं है। जप की बड़ी महिमा है, आप लोग बुरा नहीं मानना, बुरा मानो तो मान जाओ, कोई बात नहीं, हमारा कोई घाटा भी नहीं, मान जाओ तो मान जाओ। लोग कहते महाराज अमुक व्यक्ति बहुत बीमार पड़े थे, हमने ब्राह्मणों को बुलाया, महामृत्युंजय कराया, इतना पैसा डॉक्टरों ने ले लिया, इतना पैसा पंडितों ने ले लिया, और उनकी हालत तो और ज्यादा बिगड़ेगी, वो तो पधार गए। तो क्या महामृत्युंजय से पधार गए? महामृत्युंजय मंत्र से तो नहीं पधारे, पर जो खर्च करता उसके मन में तो आ जाती ही बात की नहीं, इतना हमने किया न डॉक्टर बचा पाए न ये मंत्र जंत्र बचा पाए, तो मर गए बेचारे, बड़े दुखी होते हैं। कई बार तो लोगों की श्रद्धा भी हो जाती है, तो क्या मंत्र की महिमा नहीं है? क्या जप की महिमा नहीं है? जप की महिमा है, मंत्र की महिमा है, पर जिस मर्यादा से मंत्रों का जप होना चाहिए, जिस तन्मयता से जिस एकाग्रता से देश काल और शुद्धि का विचार करके होना चाहिए, क्या उस देश काल की शुद्धि का विचार हम रख पा रहे हैं? मुंह में तमाकू है गुटखा है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, महामृत्युंजय चल रहा है, उसी बीच में हेलो हेलो कहाँ तक हले भैया, तुम ऐसे महामृत्युंजय मंत्र से क्या होगा? तुम ओंघ रहे हो सो रहे हो कि कभी टांग नीचे करते हो कि टांग ऊपर करते हो, तो महामृत्युंजय का दोष कहाँ है? जप के लिए लिखा है महाराज जी, व्यग्र चित्तो हतो जपः, आप व्यग्र चित्त से जप करेंगे तो जप नष्ट हो जाएगा। कितने लोग हैं जो माला फेरते समय व्यग्र नहीं होते हैं? माला जब उठाओ ना गुरु मंत्र की, तब समझ लो संसार में प्रलय हो गया है। फिर जब तक नियम पूर्ण ना हो जाए तब तक कुछ भी हो जाए, फिर हमारी उस ओर वृत्ति नहीं जानी चाहिए। क्या सारे संसार का ठेका हमने ले रखा है क्या? भजन में है तो भजन में। जप में भी हम व्यग्रचित्त होते हैं, पूजा में भी व्यग्रचित्त रहते हैं, तपस्या की स्थिति ये है कि वृंदावन में अभी कम से कम यहां से 3 गुनी ज्यादा ठंड है, यहां तो गर्मी है, फिर भी हम सब कोई मोजा पहने हैं, कोई जैकेट पहने हैं, कोई कोट पहने हैं, कोई सूटर पहने हैं, कोई मफलर बांधे है, कोई टोपा लगाए है, और धूप ऊपर से निकल रही है, यहां की भाषा में कहते उरैया, उरैया में सब बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी कितना कपड़ा हम लोगों ने अपने शरीर पर लाद रखा है। अब कहो कि तुम तपस्या करो, कहां से होगी भाई तपस्या, तप के योग्य परिस्थिति नहीं रही, तप के योग्य शरीर नहीं रहे, देशकाल की परिस्थिति ऐसी है। आप तप के नाम पर नाटक भले ही कर लो, पर विशुद्ध रीति से तप करने वाले इस युग में दुर्लभ हैं। नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं होते तो भगवान की सृष्टि निर्वीज नहीं है, लेकिन तप बहुत कठिन है। काय क्लेशो ही तपः, हम शरीर को क्लेश देना ही नहीं चाहते, तप कहाँ है। तीर्थ, तीर्थों की बड़ी महिमा है, लेकिन तीर्थों का तीर्थत्व भी युग धर्म से प्रभावित हो गया है। अत्युग्र घोर कर्माणः नास्तिका रौरवा जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थे, तीर्थ सारस्ततो गता, तीर्थ का सार चला गया, भयंकर उग्र कर्म करने वाले लोगों ने तीर्थों में कब्जा कर लिया है। सात्विक पुरुषों का निवास तीर्थों में नहीं रहा, तीर्थों की स्थिति ये है कि श्री गंगा यमुना आदि जो पवित्र नदियां हैं, हमारे अपने अपराध से कहीं कहीं तो नदियों का जल इतना दूषित हो गया है कि आप आचमन करना आपके लिए कठिन हो जाएगा, ये तीर्थों की स्थिति हो गई है। आपकी तीर्थ में भावना ही नहीं बन पा रही है, आपको लाभ कैसे होगा। योग समाधि की स्थिति भी यही है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है योग, यहां चित्तवृत्ति का निरोध है कहां, चित्तवृत्ति तो भोगों में भटक रही है, वृत्ति का निरोध होता ही नहीं, खाली आंख मूंद दबा लो, कपाल भाती कर लो, पेट घुमा लो, इससे क्या हो जाएगा। यह मना नहीं करें कि नहीं करो, करो जरूर, स्वस्थ रहते हो तो जरूर करो, लेकिन यह केवल क्रिया मात्र करने से कुछ नहीं होगा, जब तक चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होगा तब तक योग से क्या लाभ होगा। कली कली मति विकलन कछु निरुपाधि, गोस्वामी जी कहते कलयुग ने सब साधनों को दोषयुक्त बना डाला है, जप में भी दोष, तप में भी दोष, तीर्थ में भी दोष, योग समाधि में भी दोष, केवल एक ही बचा है निर्दोष साधन, प्रेम से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, प्रेम से जपो, स्नेह पूर्वक जपो, आंख भरे आवे ऐसे जपो और राम जी के चरणों का आश्रय लो, बस इसके अलावा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता कलिकाल में कल्याण का, सब चीज मिलावटी हो गई, दूध दही घी सब मिलावटी, अरे कहां तक कहें, जहर भी मिलावटी हो गया, लोगों को लिखना पड़ता है कि यहां शुद्ध जहर मिलता है। और तो और मनुष्य मिलावटी हो गया, वर्ण संकरता बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है, मनुष्य भी मिलावटी हो गया, पता नहीं कि अपने मैया बाप का है कि नहीं। हाँ, ये निश्चय कर पाना बड़ा कठिन है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे पवित्र गोष्ठ में जाकर, भारतीय देसी गायों के बीच में जाकर, जिसको गोबर गोमूत्र में दुर्गंध आने लग जाए, कहाँ बड़ी गंदगी कहाँ ले आए, क्या गोबर पड़ा है, गोमूत्र पड़ा है, गोमय गोमूत्र को देखकर जिसके मन में घृणा उत्पन्न होने लग जाए। गुरुजी ने श्लोक बोला था, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, उसका भाव बोल रहे हैं कि उसे निश्चित ही वर्ण संकर समझना चाहिए। अपने माता पिता की पवित्र संतान नहीं जिसको गाय में श्रद्धा नहीं, गोबर गोमूत्र में श्रद्धा नहीं, गोष्ठ में जाकर गोमय गोमूत्र की सुगंध आवे, मन प्रसन्न हो जाए, तो समझना अपने मैया बाप का है, और नहीं तो कुछ इधर उधर का मिलावटी आ गया है अंश उसमें, ऐसा समझना। सारे साधन मिलावटी हो गए, दोषयुक्त हो गए, पर चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, हरिनाम में मिलावट संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। राम नाम में क्या मिलाओगे, कृष्ण नाम में क्या मिलाओगे, राधा नाम में क्या मिलाओगे, श्री सियाजू के नाम में क्या मिलाओगे, भैया ठाकुर जी के नाम में मिलावट संभव, सब चीज मिलावटी, भगवान का नाम मिलावटी नहीं हो सकता। यदि तुमने स्नेह पूर्वक राम जी की शरण ग्रहण करते हुए, राम जी के श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हुए, यदि तुमने राम नाम का स्नेह पूर्वक जप नहीं किया, तो करता हूँ सुकृत न पाप सिराही, तू करेगा तो सुकृत पुण्य के काम, पर पुण्य के काम में भी पाप बनते चले जाएंगे। कैसे, बोले रक्त बीज जिमि बाढ़त जाहि, रक्त बीज के समान बढ़ेंगे। रक्त बीज की कथा तो मालूम होगी आपको, जब भगवती दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य का वध किया, तो शुंभ निशुंभ की सेना में एक दैत्य था, उसका नाम था रक्तबीज। क्या नाम था? उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हमारे शरीर की रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो हमारे जैसा ही असुर उत्पन्न हो जाए। समुत्पतत में जन्याम तत्प्रमाणस तदासुरा, एक बूंद से दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता। अब ध्यान दें, वो जो पैदा हुआ ना रक्त बीज, उसके शरीर से बूंद गिरे तो उससे भी रक्त बीज, जितनी बूंद गिरेगी उतने रक्त बीज, और उनके शरीरों से जो रक्त बीज पैदा हुए हैं उनको चोट पड़े, उनके खून गिरे तो उनसे रक्त बीज, कोई संख्या नहीं। रक्त बीज को सब देवियों ने, ऐन्द्री ने, वाराही ने, नारसिंही ने, वैष्णवी ने, ब्राह्मी ने, रौद्री ने, सभी देवियों ने उस पर प्रहार किया और इतना खून बहा, तमाम रक्त बीज पैदा होते चले गए, लाखों करोड़ों असंख्य रक्त बीज हो गए, और उनको भी मारा तो और रक्त बीज हो गए, तीनों लोक रक्त बीजों से भर गए। देवताओं के हाथ पांव फूल गए, बोले भैया अब तो विजय की आशा त्याग ही दो, ये रक्त बीज तो अब किसी भी हिसाब किताब से इनको निपटाया नहीं जा सकता, अब क्या किया जाए। तो उवाच कालीम चामुंडा विस्तीर्णम वदनं कुरु, चामुंडा ने काली जी को कहा, काली जीव लंबी कर, और रक्त बीजों को मारना शुरू किया। जैसे रक्त बीज को ताड़ित करती तो वो खून को नीचे गिरने नहीं, जीव से छाट जाती। ऐसे करके बड़ी कठिनाई से सब रक्त बीजों का भक्षण किया गया। कहते हैं तुम सुकृत करोगे, पर सुकृत करने पर भी पाप रक्त बीज के जैसे बढ़ेंगे। यदि भगवान की शरण ग्रहण नहीं की और स्नेह पूर्वक राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो करेगा पुण्य, बढ़ेंगे पाप, इतने बढ़ेंगे रक्त बीज के समान कि तेरे बस की बात नहीं रह जाएगी। तब क्या होगा, बोले हरति एक अघ असुर जालिका। एक ही साधन ऐसा है जो इस रक्तबीज नामक अघ रूपी पाप रूपी असुर को समाप्त करने वाला है। यहाँ जालिका, जाल माने असुरों का जो जाल समूह, उसको समाप्त करने वाला क्या? कहते श्री रघुनाथ जी की जो कृपा है, वो कृपा ही वह महाकाली है जो इस अघरूपी रक्त बीजों का चरवण कर जाने वाली। और वो कृपा कैसे होगी? कृपा काली का, यहाँ कृपा को ही काली का स्वरूप बता रहे हैं तुलसीदास जी। रघुपति की कृपा काली का ही इस अघरूपी रक्त बीज का भक्षण करने वाली है, और कोई साधन नहीं है। ये कृपा कालिका कैसे पधारेंगी हमारे जीवन में, जो हमारे पाप रूप रक्त बीजों को खाएं, ये कैसे आएंगी? कैसे आएंगी? उत्तर दीजिए। इसका उत्तर यही है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ऐसे मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ के शरण लेकर भजन करोगे तो ही वह कृपा काली का जीवन में आवेगी, जिससे अघरूपी रक्त बीज का नाश होगा। इसलिए सुमिरु स्नेह सहित सीतापति राम चरण तज नाहिन आन गति। इस पद में भगवान का चरणाश्रय लेकर शरण ग्रहण पूर्वक और तुम स्नेह पूर्वक राम जी का भजन करो, जिस भाव से श्री जानकी जी स्मरण करती हैं, जिस प्रेम से, उस प्रेम से तुम, बोले वो प्रेम तो किशोरी जी में ही हमें कहां से आएगा, बोले तुम किशोरी जी की स्मरण याद करो, हैं किशोरी जी की याद करो तो किशोरी जी की कृपा से वही प्रेम तुम्हारे में भी आ जाएगा। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया, रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। डेढ़ बज गया, एक घंटा पूरा हो गया। जय जय श्री राधे।